निरुक्त स्वाध्याय तो शर्मा का तो हो गया था, सूक्ति पढ़ लिया था हमने। ये गुरुजी एक शर्म होता है, शर्म तो सुख के लिए होता है। नहीं, शर्म तो मूल शब्द है, इसे बोलते हैं शर्म। शर्मा वेदवाणी दिया है इन्होंने, चंद्रमणि जी ने तो। हाँ, और शेरविन ने इसका अंतः प्रकाश अर्थ दिया है, इंट्यूशन, अंतः प्रकाश। लोक में जो लोग लिखते हैं, ये ऐसा अंतः प्रकाश है जो कि अभी ज्ञान के खजाने को ढूंढने में निकला है। ये ज्ञान का अथाह प्रकाश नहीं है, ये आग खोजेगा ये ज्ञान को जाकर के, जो ज्ञान छुप गया है ले जाकर के, पणियों ने छुपा लिया है, उस ज्ञान के खजाने को ढूंढने में निकला है। ये प्रारंभिक भी नहीं कहनी चाहिए, एक ऐसी विशेष लगन लग गई है, एक अंतः प्रकाश बोलते हैं उसको, कि अंदर से ऐसा एकदम से झलक मिल गई और उसके लिए वो निकल पड़ा है, वो ज्ञान बड़े ज्ञान के, उसको ज्ञान के खजाने को ढूंढने के लिए। यहां पर किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट, ये पहला ही मंत्र है उस 11 मंत्रों में से। क्या चाहती हुई शर्मा यहां पर आई हो, दूरे ही अद्वैत, तो बहुत लंबा रास्ता है। पराचई जगुरी, जगुरी जो है यंगलुप का प्रयोग है, गम धातु का। पराची जगुरी माने परांगमुख, परांचनई, परांचनई अचित है, परांगमुख होकर के जगुरी जंगम में थे, परांचनई अचिता, परांगमुखता से युक्त है ये, माने अपना जो आपका घर है उससे बहुत दूर वापस हटना पड़ता है, आप जहां पर खड़े हो उससे दूसरी दिशा में जाना पड़ता है, इसमें आप जहां पर रह रहे हैं उससे अलग दिशा में जाना पड़ता है। परांचन ही अचिता, पराचय जगुरी, काते अस्मासु अर्थ हितिर आसीत, तुम्हारी हमारे क्या अर्थ प्रयोजन, क्या अर्थ रखा है हमारे में तुम जो यहां आई हो। का अस्मे हिति, काते अस्मे हिति, तुम्हारी ऐसी कौन सी हमारे में अर्थ सिद्धि देख रही हो। किम परितक्नम, परितक्म्या रात्रि, परित एनाम तक्मा, परितक्नम क्या है, परितक्म्या रात, एक तो अर्थ इसका भाव प्रधान अर्थ कर दिया। किम परितक्नम, तुम्हारा ये घूमना कैसा है, पहला वाला जो अर्थ है वो परितक्नम है, और दूसरा वाला जो अर्थ है परितक्म्या रात्रि, परित एनम तक्मा, एनाम तक्मा, परितक्म्या रात्रि, परित एनाम तक्मा, तक्मा मानी उष्णता, दोनों ओर इसके उष्णता होती है। परित एनम, परित शब्द चारों ओर नहीं, दोनों ओर, दोनों ओर इसके उष्णता होती है, रात्रि का दोनों ओर उष्णता होती है, गत दिन में भी उष्णता थी, आने वाले दिन में भी उष्णता है। परित एनाम तक्मा, तक्मा इति उष्ण नाम, तक्मा का अर्थ है उष्ण, तकते इति सत, इसका कारण क्या है, क्यों ये उष्णता अर्थ को देता है, कि ये तक गतौ धातु, उष्णता नीचे ताप परिमाण की ओर जाती है, नीचे जाती है, उष्णता तो ऊपर जाती है, हैं? इन्होंने ऐसे दिया है। अच्छा जी, उष्णता ऊपर जाती है नीचे जाती है? हाँ, ऊपर से नीचे चलेगी। हाँ, अधिक ताप से कम ताप की तरफ। पानी ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाता है, ऐसे ताप भी एक तरफ है तो वो सम करने का प्रयास करता है, अधिक जहां अधिक है वहां से वो कम की तरफ चला जाए कहीं किसी भी दिशा में। तो यहाँ कमरे में जो होता है, ऊपर गर्म हवा रहती है, नीचे ठंडी हवा रहती है, वो हवा के कारण से, पानी में गिलास में पानी डालते हैं तो ऊपर गर्म हो जाता है नीचे ठंडा, वो उस दिन भी बात आई थी ना। उसका भी कारण क्या है कि वो भी उस कारण गतिशील है, ऐसे कि वो नीचे से ऊपर चले जाते हैं। वायु तो और भी ज्यादा गतिशील है गैस अवस्था में, तो वायु और जल में द्रव और इसमें तो लग जाएगा, ठोस वस्तु में नहीं लगेगा, सब चले जाते हैं। तो इन्होंने ये दिया, उष्णता नीचे ताप परिमाण की ओर गति करती है और ये सब शरीरों में गई हुई है, इसलिए भी इसको तक्म कहते हैं, इसके बिना उनकी स्थिति नहीं है। और परितक्म्या का रात्रि अर्थ भी होता है, परितक्म्या रात्रि, ये 686 पेज पर इन्होंने दिया है, चंद्रमणि जी ने ऊपर ऊपर। उष्णता नीचे ताप परिमाण की ओर गति करती है, निचले ताप परिमाण हो गया, ये तो ठीक है। ताप का जो परिमाण जो नीचे हो कम हो तो उच्च ताप, ताप से निम्न ताप हो, ये तो ठीक है। तो काते अस्मासु अर्थ हितिर, ये तुम्हारा क्या प्रयोजन है, का अस्मे हिति, ते का अध्याय कर लिया, काते अस्मे हिति, अस्मासु हिति, अस्मे हिति का अर्थ कर दिया अस्मासु हिति। कथम रसाया अतरह पयांसी, कैसे नदी के अतरह पयांसी जलों को पार किया। रसा नदी भवती, रसते शब्द कर्मणा, रस धातु जो है शब्दार्थक है, जैसे वहां बोलते हैं ना आचार्य स्वामी समर्पणानंद जी, रास हुआ मानी बड़ा जोर से शब्द हुआ, कुछ ऐसा गीता के भाष्य में उन्होंने कहीं लिख, गीता के भाष्य में अपने प्रवचनों में कहीं कहा है उन्होंने, वो जो रास लीला है ना उसको एक बड़ा शब्द हुआ, कोई ऐसा कोई संकट आया तो बड़ा एकदम से हा उल्ला हुआ, तो उसको रास कहते हैं। रस शब्द मतलब रास जो है शब्द, शब्दार्थक धातु है, रसा नदी, रसते शब्द कर्मणा, कथम रसानी तानी उदकानी इतिवा, कथम रसानी तानी उदकानी इतिवा। ये निघंटु का अर्थ है इसका, शब्द वाला यहाँ का निरुक्त का, ये पाणिनि धातु पाठ में भी, पाणिनि धातु पाठ में भी रस शब्द धातु है ना। निघंटुं पर अर्चति कर्म है, रसति उदक नाम है, वांग नाम है, अन्य नाम है। तो तेरा हम में क्या प्रयोजन है? अस्मे जो है अस्मासु के अर्थ में अस्मे, एक बात तो ये समझनी है। पराजय अचीता, परांगमुख गमन से हमारे में तेरे क्या प्रयोजन है? परांगमुख किधर, मानी जहां वो थी वहां से परांगमुख, अर्थात हमारी ओर आने का क्या प्रयोजन? अभी जैसे कि हम यहां पर खड़े हैं तो हम किसी के पर किसी किसी के घर चले जाएं तो वो हमको कह रहा है कि परांगमुख होकर अपने अपने स्थान को छोड़कर अपने स्थान से हट करके हमारे यहां क्यों आए, इस अर्थ में पराचय शब्द बोला है। और ये रास्ता भी बहुत दूर है, ये एक बात है। दूरे ही अद्वा, दूरे ही अद्वा जगुरी, जगुरी मानी गमन करने योग्य, गमन करने वाला जगुरी, कौन से उसमें कारक में बोले जगुरी, दूरे ही अद्वा जगुरी। हाँ जी, कारक विमान होता है ना, जगुआर विमान प्रसिद्ध है, कार भी होगी जगुआर, जगुआर कंपनी, जगुआर विमान बहुत प्रसिद्ध है। ये जो जगुरी है ये कर्ता कारक में है, जगुरी मानी जाने वाला, दूरे ही अद्वा जगुरी बहुत दूर जाने वाला, कर्ता कारक में है ना जगुरी शब्द। बहुत दूर चलने वाला, बहुत अधिक चलने वाला ही इस रास्ते को पार कर सकता है, ये हैं धैर्य चाहिए, हिम्मत चाहिए, तो बहुत दूर बहुत चलने वाला व्यक्ति ही इस रास्ते को पार कर सकता है। जहां वो पणियों ने गायों को छिपाया ना, तो वो बहुत ही हमारी जो उसको कहते हैं, ये शेरविन ने इसको बतलाया, सबकॉन्सियस में छिपा हुआ है वो, सबकॉन्सियस में वो ज्ञान बहुत सारा, सबकॉन्सियस में गड़बड़ भी बहुत सारी है और बहुत सारे अच्छे रत्न भी छपे हुए हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो जो सबकॉन्शियस की यात्रा कर रही है, वो जो अंतः प्रकाश है, सबकॉन्शियस में जाकर के वो देख रहा है। एक तो होता है सुपर कॉन्शियस, एक होता है सबकॉन्शियस, और इस समय जो हमारी जागृत अवस्था है वो कॉन्शियस है। तो जो सबकॉन्शियस की यात्रा कर रही है वो जो शर्मा है, हाँ अवचेतन, ये जागृत अवस्था चेतन और एक अति चेतन, तीन अवस्थाएं हैं ना, फिर इनके बहुत सारे वो हैं, लेवल्स हैं, बहुत सारे तरतम भेद है। अचेतन अनकॉन्शियस तो फिर यही कहेंगे, ये मिट्टी पत्थर आदि जो है ना, नहीं बुद्धि में भी बोलते हैं ना जी, वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस, जी जी सबकॉन्शियस अर्ध चेतन बोलते हैं, अचेतन अवचेतन को बोलते हैं, अचेतन मन बोलते हैं। तो हैं सुपर कॉन्शियस क्या, जो ऑपरेशन के समय इंजेक्शन देते हैं व्यक्ति को, वो उस स्थिति में जो ऑपरेशन करते हैं व्यक्ति, तो अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस जी उस स्थिति में रहती है, वो तो शरीर की स्थिति एक है। वो ये तो विशेषण दिए जा रहे हैं माइंड के, कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड जी, वो स्टेट है, स्थिति है जी जी, ठीक है, मन की स्थिति बता, मन के स्तर बता रहे हैं, मतलब उन्हें एक बार खोल दीजिए क्या है? मतलब मन तो जागृत रहता है ऐसा लगता है, मन तो नहीं, मन के बहुत सारे स्तर है ना, प्रसुप्त मन, जागृत मन और अति जागृत मन, क्या कह रहे हो आप? अर्थ गुरुजी इनका एक बार बता देते, अर्थ मतलब अर्थ? कौन सा अति चेतन है, कौन सा अवचेतन है, कौन सा अच्छा, अति चेतन नई बात है, नहीं अति चेतन सुपर माइंड तो सुना ही होगा आपने, सुपर माइंड नहीं सुना, सुपरमैन के पास सुपर माइंड होता है। तो सुपर माइंड तो सुना ही होगा जी। और हमारे पास सामान्य रूप सुपर माइंड उसको कहते हैं, वो तो उनकी दृष्टि में बता रहा हूं कि निरंतर भगवान की अभिप्सा से जो भागवत ज्ञान अवतरित होता है हमारे अंदर, हमारी हमारे मन में, तो वो सुपर माइंड बनेगा। और साधारण स्थिति में जो हम जीवन जीते हैं वो माइंड की स्थिति है। तो माइंड से ओवर माइंड और सुपर माइंड की स्थिति तो बहुत ही कठिन यात्रा है। जो पूर्ण योगी हो गया है वो सुपर माइंड है। पूर्ण योगी हो गया रितंबरा प्रज्ञा वाला, वो सुपर माइंड है उसके पास। और फिर उसके सामान्य आदमी जो है उसके फिर नीचे बीच में कई सारे स्तर समझ लो, कई सारे स्तर समझ लो सुपर माइंड से नीचे। फिर चलते चलते फिर हम माइंड पर आ गए, फिर नीचे की यात्रा। तो नीचे जो सबकॉन्सियस है, जो जन्म जन्म के हमारे बहुत सारे संस्कार उसमें इकट्ठे रहते हैं सबकॉन्सियस, तो उस सबकॉन्सियस में जो ज्ञान छिपा हुआ है ना, उस छिपे हुए ज्ञान को शर्मा वो करती है, वापिस लेना चाहती है, ऐसा उन्होंने संगति लगाई। शर्मा जो है देवों के साथ रहने वाली जो ये कोई एक शक्ति है, देवों के साथ जो रहती है, वो वहां पणियों के द्वारा जो ले जाया गया जो ज्ञान था उसका वो पता देवों ने भेजा, कि देवों ने ये इसको भेजा कि उस ज्ञान का खोज करो जाकर के, जो पणियों ने पर्वत की गुफा में छिपा लिया है। ये चंद्रमणि जी अचितह कर रहे हैं, जो परांचनैर अचितह है, ये जगुरी का अर्थ बता रहे हैं कि जगुरी का अर्थ किया है अचितह। जंगम में ते है, ये भी है मूल में, जगुरी जंगम में ते। हाँ जी, फिर आगे पराचय ही और जगुरी का मिला करके अर्थ, परांचनैर अचित, ये तो कुछ ऐसा लगता है कि पराचय से अध्यार किया है अचिता खोलने के लिए। पराचय शब्द के साथ अचिता अध्यार करके जोड़ा हुआ अर्थ है, मूल में देखिए एक बार। हाँ, वो तो किम इच्छन्ति शर्मा इदम प्राणट, क्या चाहती हुई यहाँ आई हो, दूरे ही अध्वा, ये तो बड़ा लंबा रास्ता है, लंबा चलने वाले ही इसको पार कर सकते हैं। गुरु जी, ये परांचन ही क्या हुआ, परांचन ही माने, परांचन ही का अर्थ हो गया परांग मुख, गमनों के द्वारा परांचन ही। अच्छा, परांचन परांग मुख गमनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, प्राप्त करने योग्य है ये इदम स्थानम। हाँ, ये स्थान तो परांचनई आप्तव्यम अस्ति, परांगमुख गमन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा स्थान है ये। परांगमुख स्थान किस दृष्टि से, मानी जहां वो खड़े हैं उससे अपने अलग दिशा में जाएंगे तब जाकर के ये मिलेगा। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा ही है ना, जो सामान्य हमारी दिशा है वो तो बाहर की तरफ है, और अवचेतन की तरफ जाएंगे तो परांगमुख ही तो हो गए, उससे विपरीत दिशा, जो तुम्हारी सहज तुम्हारी जो गति है उससे विपरीत होकर के चलना पड़ रहा है। अवचेतन तो नीचे की स्थिति में था। हाँ, सहज स्थिति से तो अलग ही होगा ना, अपने अवचेतन में खोजना कि इसमें क्या क्या रत्न छिपे पड़े हैं उसको खोजना सहज स्थिति से तो अलग ही है। नीचे जाने में तो गुरुजी, नीचे का अर्थ है ये चेतना की दृष्टि से नीचे नहीं, अपनी मन की गहराइयों में उतरना, हमारी जो मन की गहराई है उसमें उतरना। तो उसमें नीचे किस तरह जाएंगे, एक तो है कि मतलब कुछ अच्छा सोचना, ऊपर की बात, सोचने की बात नहीं है, जो पड़ा है उसको खोजना, एक तो आप सोचने की बात कर रहे हो, एक खोजने की बात, तो जो अंदर पड़ा हुआ है जन्म जन्म के अच्छे संस्कार अच्छा ज्ञान जो पड़ा हुआ है ना उसको खोजना, जैसे हमारे अवचेतन में हम जहां भी गए हैं तो अवचेतन में बहुत सारे कुसंस्कार भी इकट्ठे हैं, पर उसमें बहुत सारा अवचेतन तो एक समुद्र जैसा है जिसमें रत्न भी हैं और जिसमें मगरमच्छ भी हैं। अवचेतन से गुरुजी ये ले रहे हैं क्या कि जैसे किसी कंप्यूटर की कोई वो होती है मेमोरी, उसमें सब कुछ पड़ा है, तो मतलब इसी तरह हमारे अंदर जो कुछ इकट्ठा एक सोचने उचने वाला कुछ नहीं, ऐसा बोल रहे हैं? सोचने की बात नहीं, खोज रहे हैं। सोचना तो वर्तमान में हम जहां हैं वहां सोचने की बात होती है, यहां तो खोज रहे हैं। तो खोज किस तरह होती है उसमें? खोज तो बैठ के खोजो है, मतलब विचार करो बैठ के जो है। नहीं, वो तो खोज तो योग की प्रक्रिया ही है, वो जो संस्कार साक्षात्कार करणम, संस्कारों का साक्षात्कार करना। अभी तो वृत्तियों का हमें साक्षात्कार होता है ना, हम इस स्थिति में जहां जी रहे हैं वहां वृत्तियां पता चलती हैं, संस्कारों को पता चलता है। अब बताइए आपके अंदर क्या क्या संस्कार हैं, पता है? वृत्तियों से तो पता है ना, बाकी कितनी अच्छी अच्छी चीजें उनका पता है क्या आपको? तो ये जो शर्मा है ये उसका पता देव ने उसको भेजा शर्मा को कि खोजो जरा कि ये जो जो है कितना गायें जो है उन्होंने छिपा रखी हैं, मतलब उसका अलंकारिक वर्णन करके दिखाया है। सरल सरल कुछ नहीं है, नीचे जाना भी कठिन है ऊपर जाना भी, नीचे जाने के लिए कौन सा हाँ गुरुजी से एक बार पूछा था कि सरल रास्ता बताओ, पैंते नहीं ऐसे पूछा मैंने कि जी अध्यात्म का सरल रास्ता क्या है, तो ऐसे मुस्कराते थे बड़े, वो उनकी मुस्कुराहट ऐसे मुस्कराने लगे, बोले अच्छा ऊंचा भी चढ़ना चाहते हो और सर हैं पसीने से भी घबराते हो, तो सरल तो कुछ नहीं है। हाँ फिर ये भी कहा उन्होंने अगली बात, सरल तो लुढ़कना है, एक बार ढीला कर दो बस चले जाओ लुढ़कते कहीं तक। कभी ये कठिन बोले तो फिर आदमी थोड़ा सा घबरा जाता है। ठीक है तो देखें, इन्होंने परांचन ही अचित ये परांचनु के द्वारा परांग मुखी नहीं अचित है, परांग गमन परागमन के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है ये रास्ता। गमन के द्वारा परागमन के द्वारा, बहुवचन तो परागमन के गमन परागमनों के द्वारा अचित है प्राप्त करने योग्य है। पराचयी शब्द का अर्थ परांचनई है ना, परांगमुख गमनों से प्राप्तव्य है ये। अचित है को फिर कर्मवाच्य में मानेंगे, अचित है प्राप्तव्य, परांगमुख गमनों से प्राप्तव्य है ये रास्ता। कातव अस्मासु अर्थ हिति रासित, तेरी क्या हमारे में अर्थ हिति है, क्या देख रही हो, किम परितकनम, क्या तुम्हारा ये भ्रमण है। परांगमुख जाने वालों के द्वारा चलने वालों उनसे परांगमुख चलने वालों, ये मार्ग तो देवजनों से बड़ी दूरी पर है, देवजनों से बड़ी दूरी पर है, दूरे ही अध्वा जगुरी, बहुत बहुत चलने वाले ही इस रास्ते पर पहुंच सकते हैं। जगुरी चलने वाले, चलने वाला ही नहीं, ये तो पानी की तरफ से कथन है ना। हाँ, हमारा स्थान तो, हमारा स्थान तो परांचनई अचिता है। परांचनई माने हैं? दूरे ही अध्वा जगुरी, और बहुत चलने वालों के द्वारा प्राप्तव्य है। एक तो जगुरी, बहुत चलने वाले, ये अर्थ है जगुरी का। नहीं नहीं, जगुरी का तो कर्ता कारक में प्रत्यय बनता है ना, उसमें साफ ही लिखा है कि किनौ लिटचे आद्री गम है ना, जना कि किनौ लिटचे। नहीं, वो तो ग्री धातु से जगुरी बनाया है ना, और बहुलम छन स्वीकार आदेश हो रहा है। अच्छा, जंगम में थे वो तो फिर, हाँ जंगम में थे बनाया, पर उसमें कुछ कर देंगे परिवर्तन। उरन जंगम में ते बना दिया। वैसे इन्होंने तो काशिका में आद्री गम अनजना, अच्छा जगमी जगुरी, दूरे ही अध्वा जगुरी, ये दिया भी है, यहां उदाहरण भी दिया है। गाद्री गम अनजना की किन और लिटचे, की किन और लिटवत हो जाते हैं। गाद्री या आद्री? आद्री, द्री गम हन जन, आद्री गम हन जना की किनो लिटचे। तो आकारांत के उदाहरण तो हैं पपी सोमम ददिर गह, ये तो आकारांत के उदाहरण है। मित्रा वरुणा ततुरी ततुरिम, ये ततुरिम जो है त्रिधातु का उदाहरण है, रिकारांत। और दूरे ही अध्वा जगुरी, ये भी रिकारांत का उदाहरण है, ग्री धातु का उदाहरण है। यहां तो इन्होंने गम से बनाया है, इन्होंने ग्री से बनाया है। गम का उदाहरण इन्होंने अलग दिया है, जगमी युवा, हन का दिया जगनी वृत्रम, वृत्र को मारने वाला, और जाने वाला युवा, और जज्जी बीजम, बीज को पैदा करने वाला। तो पपी सोमम, सोम का पान करने वाला, ददिर गाहा, गायों को देने वाला, देने वाला वाला अर्थ चल रहा है ना सब जगह। ददिर गाह, गायों को देने वाला, दूरे ही अद्वा जगुरी, बहुत गम से बनाएंगे तो फिर कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। तो बहुत चलने वाला, बहुत ही चलने वाला ये मार्ग है, दूर है तुम्हारे स्थान से, तो बहुत दूर है, बहुत चलने वाला है। और परांचनई 10108 इन्होंने क्या अर्थ किया, एक और जी दस 108 है ना। पराची का अर्थ किया लंबा, निश्चय से है ये मार्ग, ले जाने वाला दूर, दूर अर्थ कर दिया पराची, पराचीना परांची, परांग मुखानी आवृत्ति वर्जितानी यानी गमनानी तय। सही अर्थ नहीं पता चला, इन्होंने लिखा है दूरे ही अध्वा जगुरी पर आचे, लंबा निश्चय से मार्ग, दूरे का अर्थ कर दिया लंबा, लंबा निश्चय से है मार्ग, जगुरी का कर दिया ले जाने वाला, पराचय का कर दिया दूर, ये मार्ग दूर ले जाने वाला है, मार्ग बहुत लंबा है, ये चलने वाले को बहुत दूर ले जाने वाला है। विल्सन ने अर्थ किया बाय द परसीवरिंग, परसीवरिंग तो वही होगा ना जो बहुत ही अध्यवसाय के साथ, और ग्रिफिथ ने किया टू डिस्टेंट प्लेसेस, परसीवरिंग, PERSEVERING, परसीवर, परसीवरेंस बोलते हैं ना अध्यवसाय, बाय द परसीवरिंग, बहुत ही मेहनत से ये तय करने योग्य है रास्ता। परसीव अलग है, परसीव अलग शब्द है, परसीवर, परसीवर, परसीव से ही तो परसीवर बना होगा, नहीं ये तो शब्द ही अलग है, परसीव तो PER वो परसीव तो वो होता है परसीव करना, परसेप्शन, परसीव करना, देखना, देखना है, जानना, हाँ जानना, जानना ग्रहण करना, हाँ प्राप्ति भी, प्राप्ति जी जी भी आता है जी, तो ये शब्द अलग है परसीवर, परसीव, और साइन का अर्थ है परांची परांग मुखानी आवृत्ति वर्जितानी यानी गमनानी तई, ये अर्थ किया है परांची परांग मुखानी आवृत्ति वर्जन, आवृत्ति वर्जितानी, यानी गमनानी तय, ये साइन की पंक्ति है परांची परांग मुखानी आवृत्ति वर्जितानी यानी गमनानी तय, लिख सकते तो कथम कास में ही थी हमारे में क्या प्रयोजन देख रही हो, का परितक्ना रात्रि कैसे तुम्हारी गई, का परितक्म्या आसीत कथम रसाया तरह पयांसी, और उस नदी के जलों को तुमने कैसे तैरा, बीच में बहुत सारी नदी लगती है उसको कैसे तैरा, रात्रि कैसे बीती, और हमारे में क्या प्रयोजन देख रही हो, ये सारे प्रश्न कर दिए। कथम रसानी तानी उदकानी, कथम रसानी इतिवा, कथम रसानी तानी उदकानी इतिवा, उन मीठे जलों को क्यों तैर कर आई हो, ऐसे बोला है, तो रस जलों को कहते हैं, उन मीठे जलों को क्यों तैर कर आ गई, कथम रसानी तानी उदकानी इतिवा, वा इंद्रेण प्रहिता देवसुनी, इंद्र ने ये देवसुनी को भेजा, पणि भी असुरई समूदे, और बनिए जो पणि जो असुर थे उनके साथ संवाद हुआ, समूदे समूदे लिट लकार का प्रयोग है, समूदे समूदे समुदाते समुदीरे इति आख्यानम, ऐसा आख्यान है। इंद्र के द्वारा देव सुनी भेजी गई है और पणियों के साथ संवाद हुआ, असुर पणि भी असुरई, असुर जो पणि है उनके साथ संवाद हुआ, ऐसा आख्यान है। ये ऐतरेय ब्राह्मण का वचन है, ये जो इनमें 484 पृष्ठ पर लिखा है, आसुर वही दीर्घ जीवी देवा नाम प्रात सवनम अभालेट, मैंने उस पुस्तक में तो वैसा लिखा है, दीर्घ जीवी वरी देवा नाम हवीर अलेट, असुर बनियों की दीर्घ जीवी नामी कुतिया देवजनों की यज्ञ जीवी को खा गई। यहाँ असुरों की वाणी को दीर्घ जीवी कहा है, जो कि कृपणता की शिक्षा देती है और इतनी लंबी जिह्वा वाली है कि देवों की यज्ञ जीवी को भी खा जाती है। उधर तो दूसरी कुतिया थी, सरस्वती, आगे बढ़ते हैं, सरस्वती व्याख्याता, सरस्वती की व्याख्या हो चुकी है 151 पृष्ठ पर। यहाँ इसका अर्थ अगाध ज्ञान सरोवर वाणी वेद वाणी है। पावका न सरस्वती वाजे भीरवाजिनी वती यज्ञ वस्तु धिया वसु, पावका पवित्र व्यवहार को बतलाने वाली, पावका पवित्र करने वाली, वाजिनी वती वाजे भीर वाजिनी वती अन्नैर अन्नवती, पावका न सरस्वती, ये जो सरस्वती है न पावका, हमारी सरस्वती या हमको पवित्र करने वाली, यज्ञम वस्तु धिया वसु, इन्होंने तो अन्वय नह का अलग जगह किया है, अस्माकम यज्ञम वस्तु, हमारे प्रत्येक शुभ कर्म का संचालन करे। पावका न सरस्वती अन्नई अन्नवती यज्ञम वस्तु धिया वसु, धिया वसु माने कर्म वसु, धी शब्द जो है कर्म के लिए आ रहा है। जल से धोती हुई या पवित्र करती हुई बलवती अन्नवती सरस्वती माध्यमिक वाक वाजे भी अन्नु से युक्त यज्ञम वस्तु यज्ञ की कामना करे, या वाग देवता ऋगादि भाव को प्राप्त होकर देवों को प्राप्त हो, धिया वसु कर्म ही है धन जिसका ऐसी। धिया वसु में बहुव्रीहि समास है, धिया मानी कर्म, कर्म ही धन है जिसका ऐसी यह है। पावका न सरस्वती अन्ने अन्नई अन्नवती अन्नु से अन्न वाली यज्ञम वस्तु, क्रिया तो वस्तु है ना, वशकांतव पावका, पावका पवित्र करने वाली जो ये वाजिनीवती अन्नवती अन्न से अन्नवती अन्नों से युक्त जो ये सरस्वती है, नह यज्ञम वस्तु धिया वसु है, ये सरस्वती का एक विशेषण और दे दिया, कर्म ही है धन जिसका, वह हमारे यज्ञ को चाहे, हमारे यज्ञ की, हमारे यज्ञ को फैलाए, हमारे यज्ञ को स्वीकार करे, हमारे यज्ञ को चाहे। या ऋगादि भावम आपन्ना देवान प्रति वहतु, ऋगादि भाव को प्राप्त हुई देवों के प्रति चली जाए। धिया वसु कर्म धना यज्ञम एतम अस्माकं वस्तु कामयताम। वाजे भी जो पढ़ा है ना, इसका अर्थ एक तो हो जाएगा अन्न, हवि, उदक, इनसे वाजिनीवती, इनसे तद्वती, ये सरस्वती, अन्न से अन्नवती, हवि से हविस्मती, उदक से उदक वाली, वाजे भी वाजिनीवती, वाज से वाज वाली। वैसे वाज वाली इतना भी कह देते, वाजे भी वाजिनीवती, वाज से वाज वाली। ये जो सरस्वती है ये हमारे यज्ञ को चाहे, ये धियावसु इसका विशेषण है सरस्वती का, वाजिनीवती भी सरस्वती का विशेषण है, वाजे भी वाजिनीवती, ये एक शब्द इकट्ठा ही विशेषित कर रहा है। पाव का भी सरस्वती का विशेषण है, धियावसु भी उसका विशेषण है। न है यज्ञम वस्तु, हमारे यज्ञ की कामना करे। इन्होंने तो चंद्रमणि जी ने यहां पर पावनम पाव है शुद्धि तम कायति शब्दाय शब्द शब्दयति इति पाव का ऐसा कर दिया, शुद्धि को बताने वाली, शुद्धि को बताने वाली, पवित्र करने वाली वही होता है, पुण्य धातु से ही पाव का बना लेंगे। यज्ञम वस्तु इति यद आह यज्ञम वहतु इत्येव तद आह। वस्तु का अर्थ ब्राह्मण ने इस प्रकार किया, यज्ञम वस्तु इति यद आह, यज्ञम वस्तु जो ये कहा गया, यज्ञम वस्तु, यज्ञम वहतु इत्येव तद आह, यज्ञम वस्तु जो है ऐसे कह रहे हैं कि यज्ञम वहतु हमारे यज्ञ को वहन करे, ले जाए हमारे यज्ञ को, हमारे यज्ञ को देवों तक पहुंचा दे। यज्ञम वस्तु जिस बात को कह रहा है ना, यज्ञम वहतु भी उसी बात को कह रहा है। यहाँ पर एक वाक्य लिखा है इन्होंने चंद्रमणि जी ने आखिरी इस आखिरी पंक्ति में लिखा है, यज्ञम वस्तु इति यद आह यज्ञम वहतु इत्येव तद आह, यज्ञम वहतु भी उसी बात को कह रहा है। यद आह जो कहा, हाँ यज्ञम वस्तु इति जो नहीं द्वितीय क्या, यज्ञम वस्तु ऐसा इस शब्द ने जो कहा, यज्ञम वहतु इत्येव जिस अर्थ को कहा, यज्ञम वहतु इत्येव तदाह, यज्ञम वहतु भी उसी को कह रहा है। तस्य ऐसा अपरा भवति, सरस्वती का ये दूसरा मंत्र है, महो अरणा सरस्वती प्रचेत इति केतु न, ये दोनों मंत्र आचार्य अभयदेव जी ने तो दिए हुए हैं। धियो विश्वा विराजति, श्री अरविंद जी को भी पसंदीदा मंत्र है, मैं कहीं पढ़ना महोवर्णा सरस्वती जी, वो काफी कोटेशन है। प्रचेतयति केतुना धियो विश्वा विराजति, महदर्णा, महोवर्णा का अर्थ है महान जल, सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति, केतुना मानि कर्मणा प्रज्ञावा, ये जो सरस्वती है कर्म वेदवाणी है, प्रज्ञा से या कर्म से, कर्मयोग या ज्ञान योग के साथ, केतु ना तृतीय विभक्ति है ना, महो अरणा प्रचेतयति, महान शब्द सागर को बतला रही है ये वेदवाणी। ये वेदवाणी जो है सरस्वती, केतु ना अपने ज्ञान के द्वारा या अपने ज्ञान योग या कर्मयोग के द्वारा महो अरणा प्रचेतयति बता रही है, विश्वाधिया विराजती और सारी सत्य विद्याओं को विराजती प्रकाशयती, सर्वाणी प्रज्ञानानी और सारे प्रज्ञानों को सत्य विद्याओं को विराजती माने द्योतयती, वाग अर्थेषु विधीयते तस्मात् माध्यमिकां वाचं मन्यन्ते। आगे इस पंक्ति का अर्थ ये होगा, इस मंत्र में ये दर्शाया है कि वाग अर्थेषु वाणी शब्दों में विहित की जाती है, वाणी शब्दों में बोली जाती है ना, और शब्द गुण वाग अर्थेषु विधीयते, वाणी वाणी अर्थों में बोली जाती है ना, पहले अर्थ हमारे सामने आता है तब हम वाणी का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी बात हम बोलते हैं तो पहले दिमाग में अर्थ आता है, फिर वाणी उसके लिए बोली जाती है। वाग अर्थेषु विधीयते तस्मात माध्यमिकाम वाचम मन्यन्ते, इसलिए वाणी को माध्यमिका कहते हैं। ये हेतु दिया है, उत्पत्ति दिखाई है कि सरस्वती का पाठ यहाँ पर कैसे कर दिया मध्यम देवताओं में। वाग अर्थेषु विधीयते ये हेतु दे रहे हैं कि वाणी अर्थों में विधान की गई है, अर्थों को बताने के लिए वाणी विधान की गई है, इस कारण से माध्यमिकाम वाचम मन्यन्ते, वाणी को मध्यम स्थानीय देवता मानते हैं। नहीं, माध्यमिकाम का अर्थ है मध्यम स्थानी, अर्थ शब्द विषयवाची है और वाणी का विषय शब्द है, अर्थ मानी विषय, विषयों के लिए वाणी बोली जाती है। अतः अर्थ जो है ये सरस्वती माध्यमिक वाक कैसे उत्तर देते हैं, चतस्रा ऊर्जन दुदुहे पयांसी, जो वाणी के चार अर्थ है उनमें सरस्वती का भी विधान है। महो अर्ण सरस्वती मंत्र पर ही हूं कि ये भारी जल को, मोहो अर्णा भारी जल को ये सरस्वती प्रकट करती है, प्रज्ञा पयति केतुना अपने कर्म से या अपनी प्रज्ञा से, विश्वाधिया विराजती अभी विराजती, ये सारे प्रज्ञानों पर विराजती मानी आधिपत्य रखती है, सारे प्रज्ञानों के ऊपर ये कंट्रोल रखती है। अभी विराजती विविध जो क्या है प्रज्ञान, ये जो आप बोल रहे हैं ना इस पंक्ति की क्या व्याख्या की, नदीवत्तु सरस्वती व्याख्याता देवता वच्च व्याख्याते, ये देवता की के रूप में यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। वाच अर्थेषु चतस्र ऊर्जम दुधुहे इत्यम आदिषु सरस्वती अपि विधीयते, चतस्र ऊर्जम दुधुहे, हाँ अगला वाग व्याख्याता तस्य ऐसा भवति, अगले मंत्र में आया ना चतस्र ऊर्जम दुधुहे पयांसी क्वचिद अस्य परं जगाम, तो इस मंत्र में चार चतस्र ऊर्जम दुदुहे वाणी के चार अर्थ हैं, वाणी के चार अर्थ हैं उनमें ये सरस्वती भी पढ़ी है, इस कारण से इसको माध्यमिका वाक कह रहे हैं। इसी अगले को पढ़ लेते हैं फिर शायद पता लग जाए, वाग व्याख्याता तस्या ऐसा भवती, उसकी ये ऋचा होती है वाग व्याख्याता सरस्वती। अच्छा ये वाक शब्द है, अब ये जैसे सरस्वती व्याख्याता ऐसे वाक व्याख्याता, वाक शब्द का भी व्याख्या हो चुकी है, वच धातु से वाक बनता है ना, 2:23:1 पर व्याख्या हो चुकी, उसकी ये ऋचा है। यद्वाक वदंती अविचेतनानी राष्ट्रीय देवानाम निशसाद मंद्रा चतस्र ऊर्जम दुधे पयांसी क्वचिद अस्य परं जगाम, परमम जगाम, हाँ यदवाग वदंती अविचेतनानी, यदवाग वदंती अविचेतनानी मानी अविज्ञातानी, वाणी जो अविज्ञात विषयों को बताती है, अविचेतनानी अज्ञात अर्थों को वाणी बोल करके हम बतलाते ही हैं। यदवाग वदंती अविज्ञातानी, अविचेतनानी का अर्थ है अविज्ञातानी। राष्ट्रीय देवानाम निशसाद मंद्रा, ये जो है देवों की अधीश्वरी है, देवानाम राष्ट्री, मंद्रा प्रफुल्लित करने वाली है, ये माध्यमिक वाक निशसाद, ये बरसने के लिए अंतरिक्ष में जम जाती है, निशसाद बरसने के लिए अंतरिक्ष में जाकर इकट्ठी हो जाती है। चतस्रा ऊर्जम दुदुहे पयांसी, चारों दिशाओं में ऊर्जम मानी रस को, रस रूप पयांसी जलों को बरसाती है दुदुहे, या ऊर्ज अन्न का वाचक है, ऊर्जम मतलब कारण में कार्य शब्द का प्रयोग करके अन्न रूप जलों को बरसा रही है ये, है जी। चतस्त्र ऊर्जम अनुदिशा, दिशा मान सब दिशाओं में, मंद्रा का अर्थ है मंदना, मदना हर्षित करने वाली, चतस्त्रो अनुदिशा सब दिशाओं में ऊर्जम अन्न को बरसाती है, माने कारण में कार्य का प्रयोग करके अन्न रूप जलों को बरसाती है। ऊर्जम दुदुहे का अर्थ ही हो जाएगा जलों को बरसाती है, जैसे वो प्रयोग होता है ना, कोई आदमी पानी को बिखेरता है तो कहते हैं जीवन को मत बिखेर, पानी को बिखेरते समय जीवन को मत बिखेर, तो इसी तरह से यहां ऊर्जम दुदुहे अन्न को बरसाती है, ये अन्न को बरसाती है, अन्न कारण क्या है, हाँ जल को बरसा रही है, पर फिर भी कह रहे हैं अन्न को बरसा रही। चतस्र मानी चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में जल को बरसा रही है, अन्न को बरसा रही है। पयांसी क्वसिद अस्या परमम जगाम, क्वसिद अस्या इसका, क्वसिद कहां इसका श्रेष्ठ तत्व चला गया, परमम जगाम इस बात को कौन जानता है, क्वसिद अस्या परमम जगाम कहां इसका, अस्या मानी इसका वाक का परमम जगाम श्रेष्ठ तत्व गया है इस बात को कौन जानता है, अर्थात इसका कितना जल पृथ्वी पर ठहर जाता है और कितने को सूर्य की किरणें ले जाती हैं, सब जगह पानी, सब जगह इस तरह सब जगह पानी देकर भी फिर अवसर पर जल बरसा देती है, तो इससे इसके अनंत उदक भंडार का पता चलता है। चतस्रा ऊर्जम दुदुहे पयांसी, चतस्रा दिशा प्रदिशा च दुदुहे दुग्धे प्रक्षरति, क्वसिद अस्या परमं जगाम अस्या पयांसी इस, इसके किसके वाक के, माध्यमिक जो वाक है इसके जलों को क्व गच्छन्ति कुतश्च पुनरायान्ति इति कह जगाम, जगाम का अर्थ है कौन जानता है, यहां पर जो जगाम शब्द है इसका अर्थ होगा कौन जानता है इस बात को, इसके परम तत्व को कौन जानता है, क्वस्विद अस्याः परमं जगाम यत् पृथ्वीं गच्छति पृथ्वी में जाती है, यद् आदित्य रश्मयो हरन्ति और फिर उसको आदित्य रश्मि इसको हरण कर लेते हैं, पृथ्वी को जाती है और आदित्य रश्मि ले जाते हैं, माध्यमिक वाक बिजली बादलों की जो गर्जन है उसको कह रहे होंगे, चार दिशाएं कह रहे हैं, चतस्त्र ऊर्जम दुदेहित्य आदि सरस्वती भी विधीयते, हाँ तो सरस्वती भी एक है उसमें से, एक और मंत्र दे रहे हैं लगे हाथ, आठ नवासी दस, आठ नवासी ग्यारह, सौ लिखा हुआ है, सौ सो है इसमें तो 811 हाँ ये तो गलत छप रहा है इसमें वाक देवता है दोनों मंत्रों का यद वाक वदंती अविचेतनानी जब वाक बताती हुई अज्ञात तत्वों को अविचेतनानी राष्ट्री देवानाम निशसाद मंद्रा राष्ट्री माने राजमाना देवों के मध्य में आसीन हो जाती है देवानाम निशसाद देवों के बीच में बैठ आसीन हो जाती है मंद्रा मानी मदना आनंददायक चारों दिशाओं में तब बल का दोहन करती है ऊर्जम चारों दिशाओं में तब बल का दोहन करती है और अमृतों का दोहन करती है पयांसी कहां इसका परम स्थान विद्यमान है कौन बताएगा ये बात वहां इसका वाक का परम स्थान कहां है कौन बताएगा परमम परमम पदम अर्थ कर दिया है अज्ञात बातों को ज्ञान कराने वाली अपने ज्ञानों के प्रकाश से प्रकाशमान परम आनंद को प्राप्त कराने वाली वाणी जब देवों और विद्वानों के मध्य में आसीन होती है और उसके द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रयुक्त होती है तो वह चारों दिशाओं में अनेक प्रकार के ज्ञान बल अमृत का दोहन करने वाली होती है तो हमारी जो मानसिक वाणी है ना मानुषी वाक उसका अर्थ कर रहे हैं परंतु प्रश्न ये है कि इसका मुख्य स्थान कौन सा है ये मूल रूप में कहां निवास करती है इसका उत्तर यही कि ये मूल रूप में जगत सृष्टा परमात्मा के अंदर ही निवास करती है वहीं से सब प्राणियों के अंदर प्रकट होती है क्वसिद अस्या परमम जगाम है और देवीम वाचम अजनयंत देवा दिव्य वाणी को विकसित किया देवों ने एक पंक्ति होगी देवीम वाचम अजनयंत देवा देवों ने देवी वाक को प्रकट किया जिस वाणी को परमेश्वर ने जीवों के अंदर प्रकट किया उसी वाणी का प्रयोग सभी प्रकार के नेत्रधारी प्राणी व्यक्त अव्यक्त रूप में अपने अपने ढंग से करते हैं ताम विश्वरूपा पशो वदंती उसी वाणी को विश्वरूपा विश्वरूप माने सब रूपों वाले नेत्रधारी पशुवा माने नेत्रधारी प्राणी वदंती व्यक्त और अव्यक्त रूप में अपने अपने ढंग से बोलते हैं जैसे मनुष्य व्यक्त वाक बोलता है अन्य दूसरे अव्यक्त वाक बोलते हैं तो पशुवाहा पशुवा माने नेत्रधारी देखने वाले दृश्य धातु से पशु बनता है ना तो ताम विश्वरूपा सभी रूपों वाले नेत्रधारी बोलते हैं सानो मंद्रा इशमूर्जम दधाना वह हमारे लिए आनंददाता मंद्रा वो हमारे लिए आनंद देने वाली अन्न को और बल को दुहने वाली इशम ऊर्जम दुहाना इशम कहते हैं अन्न को और ऊर्जम कहते हैं बल को दुहाना दोती हुई धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टु तैतु ये जो धेनु वाक है प्रीतिदायक वाक प्रीतिदायक जो वाक है हमको निकट से सुष्ठु स्तुति की हुई प्राप्त हो सुष्टुता ये जो है इस तरह है इसका प्रयोग धेनुर्वाग अस्मान उपसुष्टुता एतु उपसुष्टुता एतु उप जो है एतु से जुड़ जाएगा और सुष्टुता का अर्थ हो जाएगा स्तुत की गई अच्छी प्रकार स्तुत की गई ये जो वाणी है उपसुष्टुता ऐसा है सुष्टुता माने सुस्तुता इसको वो हो गया है मूर्धन्य हो गया सुस्तुता ये जो सुस्तुत वाक है ना अस्मान उपहितु हमारे को प्राप्त होवे विद्वजनों ने इसी दिव्य वाणी को अपने प्रयासों से विकास किया। सानो मंद्रा इसम ऊर्जम दुहाना, अमृतुल दूध को दूहने वाली दुधारू गाय के समान आनंददायक वो वाक हमारे द्वारा भली प्रकार स्तुति किए जाने पर हमें अन्न धन बल आदि प्रदान करती हुई निकट से प्राप्त हो, हमारी ये परमेश्वर से प्रार्थना हो। तो ये तो इन्होंने वैसा अर्थ कर दिया, पर जो आकाश में जो बिजली चमकती है उस वाक को मेरे ख्याल में कह रहे हैं। ये जो मध्यम स्थान में कह रहे हैं ना, तो यद्वाग वदंती अविचेतनानी अविज्ञातानी राष्ट्रीय देवानाम, देवों की ये राष्ट्रीय निशसाद, राष्ट्रीय मानी अधीश्वरी, देवों की अधीश्वरी गर्जन करती हुई, अविचेतनानी गर्जनों को बोलती हुई, अज्ञात अर्थ वाले गर्जनों को बोलती हुई, मंद्रा प्रफुल्लित करने वाली और मंद्रा स्तोतव्य ये वाक माध्यमिक वाक निशसाद बरसने के लिए अंतरिक्ष में ठहर गई। निशीदति के अर्थ में ही है ये निशसाद, बरसने के लिए अंतरिक्ष में ठहर गई। तब चतस्रा ऊर्जम पयांसी दुदुहे, तब चारों दिशाओं में ऊर्जम पयांसी दुदुहे, ऊर्जम मानी रस रूप, पयांसी जलों को दूध ही बरसाती है, रस रूप जलों को बरसाती है चारों दिशाओं में। और तब अस्याह परमम, जो श्रेष्ठ परम पद है, श्रेष्ठ तत्व है, वो कहां चला, कहां पहुंच जाता है, कौन बताए इस बात को। आखिरी प्रश्न जो है, क्वसिद अस्याह परमम जगाम, इसका मूल कहां ठहरा हुआ है, कौन जानता है, जगाम मानी जानता है। पृथ्वीम गच्छति इति वा, यद आदित्य रश्मयो हरन्ति इति वा, ऊपर से पृथ्वी पर आ जाती है, आदित्य की रश्मियां फिर इसको खींच लेती हैं ऊपर, किसको, आदित्य रश्मय हरन्ति किसको ले जाते हैं, इसी जल को ले जाते हैं। इसी तरह से देवीम वाचम अजयंत देवा, ताम सर्व रूपा पशु वदंती, व्यक्तवाचम च अव्यक्तवाचम च, ये पशु जितने भी नेत्रधारी हैं उसको व्यक्तवाणी और अव्यक्तवाणी को बोलते हैं। सानो मंद्रा इसम ऊर्जम दुधाना, सानो मदना अन्नम च रसम च, इश का अर्थ अन्न है और ऊर्जम का अर्थ रस है। धेनुर्वाग आसमान, ये धेनुवाग जो है अच्छी प्रकार स्तुत की हुई हमको प्राप्त हो। अनुमति राका, अनुमति राका, राका ये दोनों देव पत्नियां हैं ऐसा नैरुक्त कहते हैं। अनुमति राका इति देव पत्नियो इति नैरुक्ता, नैरुक्त ये बताते हैं कि अनुमति और राका जो है देव पत्नी है। पौर्णमास्यो इति याज्ञिका, और जो याज्ञिक है वो ये बतलाते हैं कि ये पौर्णमासी हैं दोनों, अनुमति और राका है ना, इनको बता रहे हैं कि ये पौर्णमासी हैं। याज्ञिक लोग ऐसा बताते हैं कि ये पौर्णमासी हैं, और नैरुक्त बताते हैं देव पत्नी है। पूर्णमासी का तात्पर्य क्या है? पूर्णमासी नहीं होती है, वही पूर्णमासी, पूर्णिमा, हाँ पूर्णिमा, दो तो नहीं लेते, दो लेंगे फिर पूर्णमास्य। अच्छा वो बता रहे हैं, आगे देखिए, पूर्णमास्य इति याज्ञिका, या पूर्वा पूर्णमासी सा अनुमति, या उत्तरा सा राका, दो हैं ये, दो हैं, या पूर्वा पूर्णमासी सा अनुमति। जैसे इन्होंने ये दिखाया है यहाँ पर, पूर्णमासी का पहला भाग मानी चतुर्दशी का अंतिम प्रहर और पूर्णमासी के आठ प्रहर, ये नौ प्रहर चंद्रमा के पूर्ण काल के प्रसिद्ध हैं। पूर्णमासी के पहला वाला जो चतुर्दशी का दिन है, एक प्रहर उसका ले लिया, प्रहर तीन घंटे का होता है ना, हाँ, तो चतुर्दशी के का एक प्रहर अंतिम प्रहर और पूर्णमासी के आठ प्रहर 24 घंटे हो गए ना, तो नौ प्रहर हो गए ना इन दोनों को बता रहे हैं। सो जिनमें प्रारंभिक में चंद्रमा की कला कुछ कम रहती है उसे तो अनुमति कहते हैं, और पूर्णमासी के अंतिम समय पूरी जब कला होती है चंद्रमा की तो वो, तो ये चंद्रमा की बात उनको बताया नहीं। तो ये यूं कह रहे हैं कि पूर्ण चतुर्दशी का एक प्रहर है, चतुर्दशी का एक प्रहर, एक प्रहर और पूर्णिमा के आठ प्रहर। तो ये यूं कह रहे हैं कि शुरू में इसको अनुमति कहेंगे, हाँ, और इसको राका कहेंगे। ये दिया है पूर्णमासी थी याद जी का, या पूर्वा पूर्णमासी, पूर्वा मानी पूर्णमासी का जो पूर्व भाग है, पूर्व भाग सा अनुमति या उत्तरा सा राका। जब इसी का जो उत्तर भाग है ना, या पूर्णिमा का आखिरी वाला भाग पूर्ण प्रकाश से युक्त होता है, जो पूर्णमासी का जो अंतिम भाग होगा उसमें चंद्रमा सबसे ज्यादा होगा, पूर्व भाग में कम होगा। पूर्णमासी जैसे कल है तो आज जो है चंद्रमा कम ही तो होगा। हाँ, इतने ब्राह्मण का प्रमाण दिया है इन्होंने, क्या चंद्रमणि जी ने जो दिया है, इतने ब्राह्मण का सात दो दस तो मूल नहीं है। सात दो दस में लिखा है पूर्णमासी का पहला भाग अनुमति, या पूर्वा पूर्णमासी का अनुमति या उत्तरा सरा का, यही ना इति विज्ञायते, ये वाला विज्ञायते शब्द से पता लगता है कि ये उसका है, किसका, ब्राह्मणों का, ऐतरे ब्राह्मण, हाँ ऐतरे ब्राह्मण का। अनुमति और राका ये दो नाम विद्वान मनुष्य की पत्नी के हैं, देव पत्नी जब कहेंगे ना, ऐसा नैरुक्त मानते हैं, परंतु याज्ञिक अर्थ पौर्णमासी करते हैं। ऐतरे ब्राह्मण में लिखा है कि पौर्णमासी का पहला भाग अनुमति कहता है और अंतिम भाग राका, मतलब नौ प्रहर हैं कुल, आज शुरू होकर के और चतुर्दशी के अंतिम भाग से शुरू होकर। अंतिम भाग कौन सा होगा, मतलब सुबह 4 बजे से शुरू हो गया है, क्यों मतलब जैसे सोच सकते हैं कि जैसे पूर्णिमा है आज, तो उसका प्रथम प्रहर 4 बजे से शुरू माने या 12 बजे से माने, और फिर 24 घंटे आगे, उनके उदय काल से 24 और 3 27 घंटे बता रहे हैं। प्रहर तो 3 घंटे का एक प्रहर और 9 प्रहर की बात कह रहे हैं, 9 × 3 = 27 27 घंटे ये पूर्णमासी रहती है, तो उसमें जो उसका पूर्व भाग है वो अनुमति है, माने 3 घंटे का भाग उदय काल जब से वो, ये पूरा बिल्कुल फिक्स नहीं है ना, जैसे कि मघा नक्षत्र से माघ बनता है, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ बनता है, पर ज्येष्ठा नक्षत्र ही उस दिन आए पूर्णमासी के दिन, ये जरूरी नहीं है। पाणिनि ने तो ये व्यवस्था दी है कि जैसे चैत्र पौर्णमासी बोला, चैत्री पौर्णमासी, तो चित्रा नक्षत्र का जिस काल के साथ योग हो वो चैत्र मास है, पर चित्रा पूर्णमासी का जिस काल के साथ योग हो, चित्रा नक्षत्र में जो पूर्णमासी आती है उसको चैत्र मास, ज्येष्ठा नक्षत्र में जो पूर्णमासी आएगी तो ज्येष्ठ मास, अषाढ़ा नक्षत्र के साथ पूर्णमासी आएगी तो आषाढ़ मास, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, श्रवणा नक्षत्र के साथ श्रावण मास, भाद्रपद नक्षत्र के साथ तो भाद्रपद मास, पूर्णमासी का साथ में योग होना चाहिए। लेकिन फिर बताया कि ये तो वो नहीं है, मतलब इसमें देखने को मिलता नहीं है। ये जो ज्योतिष वाले हैं ना, उनसे पूछा तो बताते हैं कि ये पक्का नहीं है। उस महीने महीने में तो सारे ही आते हैं, फिर उसी का क्यों कर दिया? जैसे महीने में तो सारे नक्षत्र एक बार आएंगे ना, क्यों जी शक्तिनंद जी, आपका क्या विचार है? महीने में तो सारे नक्षत्र आएंगे, ज्यादा जानकारी नहीं है गुरु जी। अब ये भी पता हूँ ज्यादा अंतिम दो पैर, दो प्रहर लिखा है, दो प्रहर कहां लिख दिया है? चतुर्दशी तिथि का अंतिम आठवां प्रहर और पूर्णमासी के आठ, ये नौ प्रहर चंद्रमा के पूर्ण, उनमें से पहले दो प्रहर चंद्रमा की कला कुछ न्यून होती है और अंतिम दो प्रहरों में पूर्ण काल युक्त चंद्रमा होता है। अतः पहले दो प्रहरों से युक्त पूर्णमासी का नाम अनुमति और अंतिम दो प्रहर वाले पूर्णमासी का नाम राका है। दो पूर्णमासी हैं, मतलब जहां से वो उदय हुई उससे चतुर्दशी से शुरू कर रहे हैं। नहीं, वो पूर्णमासी के जैसे वो व्याकरण में है ना, प्रथमा शब्द प्रथमय पूर्व सवर्णा या गे प्रथमयोरम जो सूत्र है उसमें जैसे प्रथमा के साथ द्वितीय को भी प्रथमा कह दिया, तो ऐसे पूर्णमासी के साथ जो चतुर्दशी है उसको भी पूर्णमासी कह दिया। हाँ, यही तो कह रहे हैं इनकी बात से थी, कोई बात नहीं लिया तो सही, एक का दो बता रहे हैं ये तो। हाँ, नौ में से दो दो, हाँ चतुर्दशी का अंतिम वाला प्रहर ले लिया और पूर्णमासी के आठ प्रहर ले लिए और इस तरह नौ प्रहर हो गए। नौ प्रहर में दो प्रहर जो हैं अनुमति के हैं और अंतिम दो प्रहर राका के हैं। चतुर्दशी पहले तो नौ प्रहर गिनो, चतुर्दशी और पूर्णिमा के, फिर नौ में से आदि वाले दो को अनुमति नाम दे दो, अंतिम वाले दो को राका। तो फिर चतुर्दशी में अगले दिन के भी एक प्रहर तो हमने चतुर्दशी में डाल दिया। हाँ, ये जो इसमें लिखा है वो मैं तो व्याख्या की है, पूर्णिमा की बात चल रही है ना जी, चतुर्दशी में क्यों डालेंगे? ये जो दोनों विशेषण है ये पूर्णिमा के हैं, अनुमति और राका पूर्णिमा के विशेषण है, पूर्णिमा का नाम है तो उसको यू ना कह के कि पूर्णिमा का एक प्रहर चतुर्दशी में डाल दिया, इसकी जगह चतुर्दशी का एक प्रहर पूर्णिमा में ले लिया। प्रहरों के नाम ले, प्रहरों के नाम बोल रहे हैं ना, ये जैसा लिख रहे हैं शुरू के दो प्रहरों, एक चतुर्दशी का अंतिम पूर्णिमा का पहला, इन दो प्रहरों का नाम अनुमति पूर्णिमा और अंतिम जो दो हैं यानी आठवां और नवां जो कि पूर्णिमा का ही भाग थे वो राका पूर्णिमा बोल दिया इन्होंने। हाँ, नाम दे दिया दो पूर्णिमा, उसके नाम के आधार पर ना अनुमति और राग का भेद कर रहे हैं, नामकरण के आधार पर दो पूर्णिमा कह रहे हैं, हैं? हैं? नहीं, एक विशेष व्यवस्था है, अब ये तो ज्यादा तो ज्योतिष ही बताएंगे, पर वो अनुमति और राग का है तो वेद का विद्वान भी हो वो थोड़ा बता सकता है, उसमें तो मिलेगा नहीं। हाँ हाँ, याज्ञिक लोग बताएंगे, वो बता सकते हैं ना आचार्य जी। पुराण जपे जी, नौ प्रहर का एक पूर्णिमा मान रहे हैं ना, नौ प्रहर का एक पूर्णिमा, दो पूर्णिमा नहीं, पहले एक मानते हैं, उसमें से एक पूर्णिमा में पहला दो जो है वो अनुमति का, फिर दूसरा अंतिम का दो राका का नहीं, तो पर आपने नौ प्रहर की पूर्णिमा बना दी ना, आप नौ प्रहर काउंट करके दो पूर्णिमा नाम रखो उनका। हाँ, तो एक मानते हैं पहले, कौन से बीच वाले, शुरू के दो हो गए, अंतिम के दो, बीच के पांच जो बच गए, तो अनुमति और राका नाम नहीं देंगे, अनुमति पूर्णिमा, अनुमति राका नाम जो है केवल उसी को देंगे ना, अनुमति के दो, पूर्णिमा के दो भाग है, अनुमति के नहीं, एक नाम अनुमति है, दूसरा नाम राका है। ना ना ना, 24 घंटे को कहते हैं जितने, जिस समय से वो नक्षत्र पंद्रहवीं तिथि, जिस हाँ कई बार ऐसे होता होगा, ये तो होता ही है, नक्षत्र जब ज्यादा देर रहेगा, नक्षत्र नियुक्ता काला, चंद्रमा नक्षत्र के साथ जितनी देर रहता है उतनी वो एक दिन होता है ना, चंद्रमा नक्षत्र के साथ जितने समय रहता है, इन्होंने लिखा है कि तिथि क्षयात् द्वयोर् दिनयो पौर्णमासी संपद्यते तथा पूर्वा पौर्णमासी खलु अनुमति उत्तरा पौर्णमासी राका, तिथि क्षय में होगा, दो लगाना पड़ेगा यानी पूरा करने के लिए आगे पीछे से, तिथि क्षय मानी दो दो दिन का एक दिन बन गया ऐसा, एक तिथि कम हो गई है, हाँ एक तिथि पूरी कम नहीं हुई, मतलब 21 घंटे कम हो गए, पर गिनने में तो एक तिथि कम ही मानी जाती है, तिथि कम नहीं होती है, बढ़ती है और कम होती है, आज दो दिन दशमी होती है, दो दिन दशमी नहीं, दो स्थितियां होती है, या तो दो दिन वो दिखाएंगे जैसे 11 तारीख और 12 तारीख दोनों जो है दशमी दशमी, हाँ ऐसे दिखाएंगे, ये स्थिति हो सकती है, या तो फिर 11 को ही दशमी भी है, उसी दिन एकादशी भी, ऐसे भी दिखाते हैं, उसी दिन दशमी सुबह ही से पड़ रही है, शाम को शुरुआत की, शाम से हुई तो दूसरे दिन 12 बजे तक, आज उनकी जरूरत थी, आज ही हुआ है नहीं, वो चंद्रमा में ज्यादा वो करते हैं ना खोज, अनुमति या राका क्या क्या संबंध जाने लेते हैं, राजा राम जी ने क्या किया, हाँ गुरु जी, हाँ राजा राम जी भी तो व्याख्या किए होंगे, ये अनुमति इसीलिए है जी कि वो उसमें एक कम होता है ना थोड़ा, हाँ। तो भी उसको मान लिया जाता है, तो चंद्रमसी यदा चतुर्दशी संयोगा चंद्रमा एक कलाहीनो भवति तत्संबंधात आरंभ पौर्णमासी भवति अनुमति, अनुमन्यन्ते पौर्णमासी यथा यया यदा कथा पौर्णमासी तस्मात् सा अनुमति, उसको मान लेते हैं, मान लेते हैं पौर्णमा है नहीं वो, मान लेते हैं इसलिए उसको अनुमति बोलती है, पूरे चतुर्दशी आ गए, पूरी नहीं, अभी मान लेते होंगे आप, उसका भी लेते होंगे पूर्णमासी का अनुमति अनुमननार्थ। अच्छा जी, यहाँ चतुर्दशी की एक कला कम होने से पूर्णमासी जैसा उपचार होता है, तो पूरा चतुर्दशी को ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि अंतिम प्रहर की बात तो इसमें लिखी नहीं, इसमें आपने प्रहर नहीं लिखा, लेकिन एक कला कम है उसके। सब में नहीं होगी ना ये स्थिति, सब में नहीं बनेगी। जिस ऐसा लगता है जिस पूर्णिमा को चतुर्दशी वाला दिन भी आ रहा हो उसमें एक कला कम हो तब तो अनुमति चतुर्दशी होगी, ये पूर्णिमा होगी, और जिसमें ये नहीं होगा और अपने आप में पूरा होगा वो राका होगा। दो अलग अलग समय में पूर्णिमाएं आएंगी, कोई कोई पूर्णिमा ही अनुमति पूर्णिमा बनेगी, सब नहीं बनेगी। होती है लेकिन वो पूर्णिमा कहलाएगी नहीं ना, जिस दिन एक दिन कम हो रहा है ना जब, तब के लिए ये है, उसमें ये दो स्थितियां बनती होंगी उसके लिए कह रहे हैं। सामान्य दिनों में नहीं, सामान्य पूर्णमासी में ये नहीं बनना चाहिए। क्या बता सकते हैं तो नाम लिख दिया, नाम ना ना तो अभी इसको एक बार आचार्य जी बात कर लेंगे अनुमति राका के बारे में रंजय जी से, उसके बाद कुछ तो दे रहे हैं ना कि देव और ऋषियों ने इसके लिए अनुमति दे दिया चतुर्दशी को पूर्णिमा मानने के लिए, हाँ इसलिए अनुमति है। क्या अनुमति दे दी है देव ने चतुर्दशी को पूर्णिमा मानने के लिए, हरेक को याज्ञिकों की जो व्यवस्था है उसमें। शायद मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है गुरुजी, आयतरे ब्राह्मण का आगे पीछे एक दो प्रसंग देखे तो शायद पता चले, अधिकार संभव है। दूरे ही अद्वा जगुरु पराचय पर इन्होंने लिखा है राजा राम जी ने, क्या चाहती हुई शर्मा यहाँ आई है, क्योंकि दूर मार्ग है। दूरे ही अद्वा जगुरी पराचय, अत्यंत चलने वाला आगे आगे चलता हुआ पहुंचता है। पीछे जो शब्द था ना किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानट दूरे ही अद्वा जगुरी, तो दूरे ही अद्वा जगुरी का अर्थ किया क्योंकि दूर मार्ग है। क्या चाहती हुई शर्मा यहाँ आई है, क्योंकि दूर मार्ग है दूरे ही अद्वा, और फिर कहा जगुरी अत्यंत चलने वाला, अत्यंत चलने वाला आगे आगे चलता हुआ पहुंचता है, अध्यार किया है पहुंचता है, आगे आगे चलने वाला आगे आगे चलता हुआ पहुंचता है। अत्यंत चलने वाला ये तो हो गया अर्थ जगुरी का, परांचनई पराचयी का अर्थ कर दिया आगे आगे चलता हुआ। हाँ जैसे मैं इधर जा रहा हूं तो आगे आगे चलता हुआ तो पहुंचूंगा, हैं घर से ही तो परांगमुख होकर के आगे आगे चलता हुआ पहुंच, हाँ गंतव्य स्थल की ओर आगे आगे चलता हुआ पहुंचता है, हैं परांगमुख ही तो हुआ, घर से जहां से चलते हैं उससे परांगमुख ही तो हुआ। उल्टे नहीं, वो इसमें मैंने एक जो बात देखी ना अचानक तो फिर मैंने बता दिया दोबारा कि इस मंत्र में इन्होंने ये लिखा है कि आगे आगे चलते हुए बहुत चलने वाला, अत्यंत चलने वाला, आगे चलता चलता, आगे आगे चलता हुआ पहुंचता है। देवताओं ने देवी वाक को उत्पन्न किया, उसको सब प्रकार से पशु, व्यक्तवाणी वाले मनुष्य और अव्यक्तवाणी वाले गो आदि बोलते हैं। 15 दिन होंगे तब तो राखा कहलाएगी। जब 15 दिन का पक्ष होगा तो पंचदशी राखा कहलाएगी, जो कि सामान्यतः होता है। अच्छा, चतुर्दशी में अनुमति। और जिस दिन जब कम होगा तो वो लगेगा, मतलब 14 दिन में पक्ष पूरा हो गया। ऋतु विकार पक्षे पौर्णमास्याम पौर्णमासी अमावास्योश चतुर्दशी पंचदशी प्रतिपद विषयत्वेन विहितम च प्रसिद्धम च। चतुर्दशी और पंचदशी जहां दोनों मिल रहे हो ना जी, वही एक दिन खा रहा है, वो एक दिन कम हो रहा है, वहां तो अनुमति होगी। और जो सामान्यतः 15 दिन वाला होता है वो राका ही कहलाएगी। हाँ, कुछ निष्कर्ष स्पष्ट हुआ। 15 दिन में पक्ष पूरा होता है ना, वो राका। कभी कभी एक दिन बीच में लैप्स हो जाता है, 14 दिन में पक्ष पूरा हो जाता है। हाँ, वो संगति ये लगेगी कि वो जो एक लैप्स होता है उसमें भी 21 घंटे लैप्स होते हैं, 21 घंटे, 3 घंटे तो रह जाते हैं। फिर भी इनकी बात से ऐसा लग रहा है कुछ। पूरा सही पता नहीं चला है, हाथ खड़े कर दिए। अनुमति अनुमनना तस्य ऐसा भवती। देखिए यजुर्वेद का मंत्र आ गया, अनु इत अनुमते त्वं मन्यासै संचनस्कृधि कृत्वे दक्षाय नोहिनु प्रणायुंसि तारिषा। अनुमते, अनु का अर्थ क्रिया मन्यासै है ना, मन्यासै, इसको यहां पर ले आए। मन्यासै जो था क्रियापद उसको अनु के साथ जोड़ दिया। अनुमन्यस्व अनुमते त्वं, हे अनुमति तुम मुझको अनुमोदन दीजिए। हे अनुकूल मति रखने वाली, त्वम अनुमन्यस्व, तू मुझे चित्त के अनुकूल चिंतन कर। सुखम च न कुरु, और हमें सुख दीजिए। न समचक्रधि, हमें सुख दीजिए। कृत्वे दक्षाय नो हीनु, क्रतु का चतुर्थी में कृत्वे, अन्नम च नो अपत्याय देही, दक्षाय मानी अपत्याय, दक्ष अपत्य नाम में पड़ा है, इसमें दक्षाय देही अपत्याय देही ऐसे कर दिया। अन्नम च कृत्वे का अर्थ कर दिया अपत्याय, क्रतु का अर्थ कर दिया अपत्याय, और दक्षाय का अर्थ कर दिया अन्न। जी हाँ, दक्ष तो बल नाम में है, पर यहाँ अन्न अर्थ कर दिया। बल जो है अन्न से ही मिलता है, नहीं ये कृत्वे का अर्थ है ना अपत्याय। क्रतु जो है इसका अर्थ अपत्य कर दिया। यहाँ यास्काचार्य ने क्रतु शब्द अपत्य के लिए प्रयुक्त किया है, चंद्रमणि जी ने 689 पेज पर दिया है नीचे। और दक्षाय अन्नम, यहाँ दक्ष अन्नवाचक है और विभक्ति व्यत्यय हो रहा है। दक्षाय जो है अन्नम अर्थ में है, और कृत्वे जो है वो क्रतु शब्द का कृत्वे बन गया, घेर गिनती नहीं हुआ यहां पर, क्रतु को इकोणची कर दिया है। एक सूत वार्तिक है वहां पर, जसादिशु छंदसी वावचनम प्रांग नव चंग उपधाया, नव चंग उपधाया से पहले पहले जस आदि विभक्ति होना तो विकल्प हो जाता है, कृतव्य नहीं बना, कृतव्य बन गया। हाँ, जसी च सूत्र से लेकर नवचंग उपधाया सूत्र तक सारे कार्य विकल्प हैं, तो कृतव्य बन गया, कृतव्य बनना था लौकिक भाषा में बनता। तो गुरु जी, ये जो मंत्र है इसमें ये देवपत्नी के लिए है ना अनुमति शब्द, तो ये देवताएं उसे वो कह रहे हैं कि तू अनुमति दे दे कि हमारी जो हविया वो जल्दी आ जाए, देर ना हो चतुर्दशी में। हमारी हवी चतुर्दशी में जो पूर्णिमा आ रही है, तो उसमें हमारे हविया जो है, हमारा मतलब हवी हमें प्रदान कर दे, उससे हमारा कल्याण हो जाए, इस तरह का मतलब कुछ संगति लगा रहे हैं क्या? हे अनुपते तुम अनमन्यस्वी, इन्होंने तो ये दिया है, हे अनुकूल मति रखने वाली पत्नी, तू मेरे चित्त के अनुकूल चिंतन कर, न समकृदि पारिवारिक व्यक्तियों के लिए कल्याण कर, सुख दे, न कृत्वे दक्षाय हीनु, दक्ष माने अन्न दे, हीनु माने देही जी, यास्क ने अर्थ किया है हीनु माने देही, और प्रेरणा आयुंसी तारिशा, प्रय जो है तारिशा से जुड़ जाएगा, हमारी आयु को बढ़ा दो, प्रतारिशा माने बढ़ा दो, हमारी उम्र बढ़ा दो। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं ना उम्र बढ़ा दो, इसका मतलब हमारी जीवन की मांग हो रही है ना प्रार्थना, तो हम फिर आचरण भी वैसा करेंगे, हमारी जरूरत बन रही है ना आयु बढ़ाने के लिए और क्या अन्न देने के लिए, तो अन्न उत्पन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, इस शैली में बोल रहे हैं। तो ये देवी तो प्रार्थना कर रहे हैं ना गुरु जी इनसे, देव अनुमते, हे अनुमते, क्योंकि देव पत्नी है अनुमति, तो देव कौन है, उसका पति तो देव है, उसकी पत्नी अनुमति है, वो देव है जी, देवता अपनी पत्नी से कह रहा है, देवता कोई अदृश्य शक्ति क्यों मान रहे हो, कोई जो देव है वो अपनी पत्नी से कह रहा है। यहाँ तो मध्यम वाक्य के लिए है ना गुरु, मध्यम मतलब स्थानीय के लिए आ रहा है कि मध्यम स्थानीय जो अनुमति जो है ये देव की पत्नी है, तो मध्यम स्थानीय मान रहे ना इसको, तो मध्यम स्थानीय कौन सा देव होगा वो, आदिदेव दिखा दिया, क्यों? हाँ हाँ, हाँ अधिपति, अनुमति इसलिए कहते हैं कि दो ऋषियों ने और देवों ने कहा कि यह चतुर्दशी के पक्ष में हो, ऋषि और देवों की इस अनुमति के कारण इसका नाम अनुमति पड़ गया, इन्होंने संगति लगाई कि ऋषियों ने और देवों ने यह कहा कि यह चतुर्दशी के पक्ष में हो, ऋषि और देवों की इस अनुमति के कारण इसका नाम अनुमति पड़ गया, अर्थात देवों ने चतुर्दशी से मिले हुए पौर्णमासी के पूर्व भाग को अनुमति कहा है, इसी से यह अनुमति है। राका रातेर दान कर्मणा, राका क्यों होती है, रा धातु से दानार्थक, रा धातु से राका बनती है, इसमें देवों को हवि दी जाती है, इसलिए राका है, रा दाने, राका इसलिए कहते हैं कि देवों को हवि दी जाती है। राकाम अहम सुहवाम सुष्टुति हुए शिणोतु न सुभगा बोध तुत्मना शिव्यत्वप सूच्यात् अछिद्यमानया ददातु वीरम शतदाय सतदाय मुक्तम। ये दो मंत्र एक ही सूक्त के हैं, 2:32:4 और अगला मंत्र भी इसी तरह से आ रहा है, सिनी वाली। तो राका का मंत्र ये है, राकाम अहम सुहवाम, राका मैम सुवान नाम, हवा का अर्थ कर दिया सुआवान, सुहवान करने योग्य, मैं सुष्टुति माने उत्तम स्तुति से, सुष्टुति जो है तृतीया का एक वचन है, ये पूर्वसवर्ण हो रहा है, सुष्टुति सुस्तुति सुष्टुति सुस्तुति ता पूर्व सवर्ण हुआ तो ई का सवर्ण ई हो गया, और फिर यहां पर अकासवर्ण दीर्घ सुष्टुति राकाम अहम सुहवाम सुष्टुति हुए सुष्टुति से हुए का अर्थ किया वये मैं उसको आह्वान करता हूं ये जो आह्वान करने योग्य राका है इसको अपनी सुंदर स्तुतियों से आह्वान करता हूं श्रणो तु न हमारी पुकार को सुने शुभ का ये सौभाग्यवती जो है राका ये मेरी पुकार को सुने बोधतुत्मना और आत्मना बोधतु स्वयं ही समझ जाए कि मैं क्या पुकार कर रहा हूं बोधतुत्मना बोधतुत्मना का अर्थ है स्वयं ही जान जाए कि मैं क्या मांग रहा हूं शिव्यतु अपह सूच्यान अछिद्यमान या और कह रहे हैं अपह मानी कर्म प्रजनन कर्म शिव्यतु शिव्यतु करोतु अछिद्यमान कभी न टूटने वाली सुई से कभी न टूटने वाली जो सुई है अछिद्यमान या सूच्या अपह सीव्यतु कर्म का सीवन करे अछिद्यमान या सूच्या प्रजनन कर्म अपह शब्द का अर्थ दे दिया है ये प्रजनन कर्म इसका सीवन करे प्रजा संतानेन अपह सीव्यतु संतनोतु और फिर दे दिया आगे ददातु वीरम शतदाय मुख्यम तीन चीजें ये वीर पुत्र को दे और कैसा वीर पुत्र शतदायम सैकड़ों दान करने वाला शत प्रदम और तीसरा विशेषण है मानी वीर पुत्र को दे शतदायम वीरम उक्तम वीरम दानी और भक्त दानी और भक्त जो है वक्तव्य प्रशंसम किसी जिसकी कीर्ति कभी क्षीण ना हो ऐसे पुत्र को दे ये कोई गृहस्थ अपनी पत्नी से प्रार्थना कर रहा है ना राकाम हम सुहाम सुष्टुति हुए श्रणोतु न सुभगा बोधतुत्मना सीव्यत्व अपा सूच्य अछिद्यमान ददातु वीरम शतदाय मुख्यम ऐसा ऐसा वीर पुत्र की कामना कर रहा है वो हाँ जी आपकी जरूरत पड़ गई थी क्या नाम है आपका विवेक चैतन्य जी ये जो पूर्णिमा के नाम से जो महीनों के जैसे चैत्री पूर्णमासी अस्मिन मास चैत्रो मासा जी। तो जिस महीने का नाम होता है जी। चैत्र मास जी। तो जरूर चित्रा नक्षत्र से युक्त होती है वो दिन नहीं गुरु जी ऐसा नहीं है अब तो अन्य अन्य नक्षत्र होते हैं तो ये नाम की ये अनवर्थता नहीं है इस पर मैं ऐसा सोचता हूँ कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ वहां से ऐसा संयोग बना होगा कि जो जितने भी नामकरण हुए हैं उस समय शुरू यदि हम कैलकुलेशन करें तो ये एक महान खोज होगी हमारा इस गणना को सिद्ध करने के लिए कोई यदि ये सिद्ध कर देवे उसको कि जहां से शुरू हमारी जो गणना गिनती आ रहे हैं इतने वर्ष पहले 196 करोड़ साल पहले तो जो महीनों की पूर्णिमाएं थी उनमें नक्षत्र थे ये थे तो ये शोध का विषय है जी तो ऐसा संभावना इसमें कभी इसमें आपके उसमें आया कहीं राका और ये अनुमति नाम की पूर्णिमा नहीं गुरु याचिक बताएंगे गुरु पता नहीं गुरु जी कभी ऐसा होता है कि पूर्णिमा ही जो है 14 दिन में पूर्णिमा हो जाती है 14वें दिन ही पूर्णिमा हाँ ऐसा तो घट तिथियां घटबद्ध करके मिल जाएंगे तो 14वें दिन ही पूर्णिमा जी जी ये तो मिल जाएगा बीच में ना क्यों अच्छा जी बीच में तो नहीं लैप्स होना चाहिए 14वें दिन ही जा करके होना चाहिए यानी अमावस्या से 14वें दिन या पूर्ण बीच में तो हो गया तो फिर ये इस पर असर पड़ेगा। जिस दिन ये होगा बीच में भी तो होता है ना सप्तमी अष्टमी, वो तो मैं समझ गया, पर जब ये पूर्णिमा नाम दे रहे हैं राका और अनुमति, तो वो जो चौदहवीं पंद्रहवीं तिथि एक एक बने तब बनेगा या बीच वाले से भी बन जाएगा, ये भी पूछना चाहिए उनसे। बीच वाली तो संभावना लग नहीं रही है, ये चतुर्दशी पंचदशी में कहीं ऐसा होता होगा तब है। तब ये बनना चाहिए। इसमें क्या पिछला जो नक्षत्र होता है वो अगले दिन के प्रारंभ तक आ जाता है, उसी के नाम से पूरा दिन कहा जाता है, वो अगला दिन चला है, वो उसमें कुछ ऐसा तो कितने घंटे रहता है नक्षत्र लगभग? वो इससे ज्यादा रहता है थोड़ा, इसके दिन से वो आगे तक चला जाता है, मानी लगभग 26-27 घंटे हो सकता है, मेरे को पक्का नहीं। हाँ जी, कितने घंटे रहता है? भूला हुआ गुरु जी, 26। ये तो उसमें जो पंचांग आते हैं ना उसमें देखते हैं ना, उससे भी पता लग जाता है। हाँ बता रहे हैं अब ये ऐसे ऐसे हुआ, उस लिखा होता है उसमें, लिखा होता है उसमें उस समय सारा। तो ये अनुमति का हो गया, और आगे जो है आ रहा है राका, राका का भी हो गया, सिनी वाली आ गया, दोनों भी एक कैसी है? सिनी वाली कुहु देव पत्नी तो नरकता अमावस्या इति याज्ञिक, इसमें भी फिर वैसा ही याज्ञिक लोग अमावस्या को कुहु और सिनी वाली कहते हैं, इसमें भी वैसी बात होगी, फिर एक घटेगा तब होगा। ये दिया है इन्होंने पूर्णमासी की तरह, इसको कहा जाता जी पूर्णमासी की तरह अमावस्या का पूर्व भाग सिनी वाली और अंतिम भाग कुहु है, बिल्कुल वही शैली में, या पूर्व अमावस्या सा सिनी वाली या उत्तर सा कुहु इति विज्ञायते, ब्राह्मण ग्रंथ का कोई प्रयोग है, त्रय ब्राह्मण का ही है। ये तो संकर्ष पाठ में बहुत बार देवीम वाचम पर लिखा है, पढ़िए अनुमतिर देवता काचित द्रष्टव्या, अनुमति कस्मात अनुमननात, इसको पढ़ रहा हूं मैं, अनुमता किला असौ देवै ऋषिभिश्च चतुर्दश के पक्षे, चतुर्दश का पक्ष मानी चतुर्दश दिन वाले 14 दिन वाले पखवाड़े में देव और ऋषियों ने इसका वो किया, अनुमता देवै ऋषिभिश्च चतुर्दशी अपि सती अस्तु यम पूर्णमासी तिथि आदान विच्छेद कृतम पूर्वोत्तरत्वम, कहते हैं चतुर्दशी भी होती हुई ये पूर्णमासी ही हो जाए, कैसे हो जाए बोले तिथि आदान विच्छेद कृतम पूर्वोत्तरत्वम, तिथि ने जो है वो कर दिया, मतलब तिथि ले ली, तिथि ने आदान ले कर दिया और वो पूर्वोत्तरत्व के चित मन्यन्ते, तिथि ने क्रम तोड़ दिया, मतलब दो तिथियां एक तिथि बन गई, यहां पर जो पूर्वोत्तरत्व है कि उसकी जो पूर्व हिस्सा है वो तो पूर्व हिस्सा तो अनुमति है और उत्तर हिस्सा राका है, तिथि के विच्छेद के द्वारा ऐसा हुआ है, केचित मन्यन्ते यदा चतुर्दश्या मानम पंचदश्याम विच्छेदा, कुछ लोग ऐसा मानते हैं जब चतुर्दशी का मान है ना, हाँ पंचदशी में विच्छेद होता है तदा तयो पूर्वोत्तरत्व, इन्होंने ये दिखाया है कि ये तभी होगा जब चतुर्दशी का प्रारंभ पंचदशी में हो जाए, मानी सातवीं जैसे लैप्स हो गई, सातवीं आठवीं उससे अंतर नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसे कुछ लग रहा है स्कंद स्वामी की कथन, यदा चतुर्दश्या मानम पंचदश्याम विच्छेदा तदा तयो पूर्वोत्तरम, तब उनका पूर्वोत्तरत्व बनेगा, परम अपि पंचदश्या मानम प्रतिपदि विच्छेदा, अब ये क्या कह दिया, पंचदशी पर होती हुई भी उसका जो मान है वो प्रतिपदा में विच्छेद होगा ना, सप्तमी है प्रतिपदी, तदा तयो हो तब उनका पूर्वोत्तरत्व होगा। यदा उभयो पंचदश्याम न पूर्वा न उत्तरा, जब दोनों का यदा उभयम पंचदश्याम न पूर्वा न उत्तरा तदा चयाम परयस्तमयम प्राण उदियात। तदेतत् पूर्वोत्तरम् पूर्वोक्तम् ऋतु विकार पक्षे पौर्णमास्यम् पौर्णमास्य अमावास्ययो चतुर्दशी पंचदशी प्रतिपद विषयत्वेन विहितम् च प्रसिद्धम् च। इनका पाठ ही बहुत ज्यादा विचित्र, पाठ भी खंडित है ना इस पुस्तक का, सही से पता नहीं चलता कुछ भी, एक वाक्य छोटा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो क्रम भंग हो जाएगा। देखो यहाँ पौर्णमास्यम क्या कर दिया, पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, पौर्णमास्य मावास्ययो, पौर्णमास्य अमावास्ययो, अच्छा अच्छा, पूर्णवासी अमावास्ययो नहीं पता चला। सिनी वाली का मंत्र देख लेते हैं, सिनी वाली सिनम अन्नम भवति, सिनी वाली को सिनी वाली क्यों कहते हैं, सिन जो है अन्न को कहते हैं, सिन क्यों, सिन क्यों कहते हैं अन्न को, सिनम अन्नम भवति क्यों, सिनाति भूतानि, सिन को अन्न इसलिए कहते हैं कि ये भूतों को बांधता रहता है, अन्न सब प्राणियों को बांधे रहता है, सिंह बंधने। आगे कहते हैं सिनाति भूतानि वालम पर्व वृणोते, क्या कह दिया, वालम सिनी वाली है ना, वालम को दिखा रहे हैं, शिनी मानी तो अन्न हो गया और वाल मानी पर्व, वाल कहते हैं पर्व को, वाल पर्व को क्यों कहते हैं, बोले वृणोते, वाल का अर्थ पर्व होता है क्योंकि उत्सवों का वर्ण किया जाता है, वृद धातु से पर्व बनता है क्योंकि उत्सवों का वर्ण किया जाता है, तस्मिन अन्नवती उस पर्व में ये अन्नवती होती है, वालिनी भवती, वालिनी वा पर्ववती भवती, अन्नवती या वालिनी मानी पर्ववती, वालेन वा अस्याम अणुत्वात् चंद्रमा सेवितव्यो भवति, या इसमें सिनी वाली अमावस्या में इसलिए इसको सिनी वाली कहते हैं क्योंकि अमावस्या होती है ना, तो इसको कह रहे हैं वालेन वा अस्याम अणुत्वात् बाल की तरह सूक्ष्म होने से चंद्रमा सेवितव्य होता है, इसलिए इसको सिनी वाली कहते हैं। ये कह रहे थे ना विवेक जी की उदय तो होता है पर वो दिखता नहीं, तो ये इस शब्द से कुछ निकल रहा है, वालेन वास्याम अणुत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति, वालेन वा अस्याम, अस्याम मानी इस पूर्ण अमावस्या को वालेन अणुत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति, सूक्ष्म होने से चंद्रमा सेवितव्य होता है, वालेन का अभिप्राय है बाल की तरह सूक्ष्म है उसमें चंद्रमा, माने वो उदय तो होता है पर हमको दिखाई नहीं देता, बाल की तरह उदय होता है, नहीं वो तो पर्व है ना एक प्रकार का, अमावस्या पर्व है पूर्ण, चंद्रमा और पूर्णिमा को कुछ विशेष स्थिति बनती होगी इस धरती की, मेरे ख्याल में इन्हीं को पर्व बनाते हैं तो उसमें कुछ क्यों ऐसा है जी, इसकी जो यज्ञ विधान किया है पूर्णिमा और इसमें कुछ रोग आदि का सुरक्षा मन पे चंद्रमा मनस हो जाता है, मन पे बहुत विकार होते हैं अमावस्या पूर्णिमा को, आत्महत्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। अच्छा, और भी और विवेक की प्राप्ति भी सबसे ज्यादा इसी दिन होती है, जैसे गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है, और अन्य भी अपराध, चोरियां, मृत्यु, हार्ट अटैक, ऐसी बहुत सारी चीजें इस दिन ज्यादा होती है। सर्वेक्षण में पाया गया ये महिलाओं की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा जो पाई जाती है ना, ये मतलब अन्वेषण किया जी जी, तो पूर्णिमा को पाई जाती है, पूर्णिमा पर महिलाओं की आत्महत्याएं सबसे ज्यादा पाई जाती है संसार में। ऐसा सर्वेक्षण है जी, और अमावस्या को इतना ही पढ़ा है मैंने, और पुरुषों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, पूर्णिमा और अमावस्या ज्यादा पड़ता है, पुरुषों का भी होगा उन पर ज्यादा पड़ता है, मैंने महिलाओं का संदर्भ से ही पढ़ा था, महिलाओं और बच्चों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और ये जो कई महापुरुषों को अमावस्या में जो देह त्याग करते हैं वो स्वामी दयानंद महावीर स्वामी और बहुत सारे ये दोनों तो अमावस्या पे गए थे, और लेकिन गौतम बुद्ध के लिए कहा जाता है जन्म भी पूर्णिमा को और बोध भी पूर्णिमा को, मृत्यु भी पूर्णिमा को। और इनका स्वामी जी का तो दोनों अमावस्या अमावस्या को थे, ये तो अमावस्या दीपावली को अमावस्या, महावीर स्वामी भी गए थे स्वामी दयानंद, नहीं वो पैदा हुए उसका नहीं पता है, बारे में तो कहा जाता है ऐसा पूर्णिमा के दिन होता है, मानसिक रूप से उस समय व्यक्ति अधिक तरंगित रहता है, मतलब ज्ञान की दृष्टि से भी दोनों तरह से, वो गलत में भी जा सकता है और उसमें भी, मतलब जो ज्ञानी है वो ज्ञान में जाएंगे, अज्ञानी वो अज्ञान में, ऐसे कुछ होगा तो विशेष है, दिन तो विशेष है, अब वो कौन किधर जाता है वो अलग बात है, मन पर प्रभाव आकर्षण विशेष जो भी है, चंद्रमा मनसो जाता है चक्षु सूर्यो आ जाए था, तो इसलिए माने हम अच्छे अपनी स्थिति में रहेंगे तो अच्छा ही जाएगा और ज्यादा अच्छा होगा, और खराब स्थिति में रहेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएगा। ध्यान भी कराते हैं ना पूर्ण चंद्रमा का, श्री श्री रविशंकर जी भी कराते हैं, पूरा मून फुल मून मेडिटेशन नाम से प्रसिद्ध है, रिक्शा वाले भी कराते हैं रात को चंद्रमा पे त्राटक की तरह से चंद्रमा पे करवाते हैं कई दिन, समुद्र में ज्वार की पूर्णिमा को काफी वो तो रिक्शा से उस दिन ज्यादा आता है, उसका कारण तो उसके नजदीक आ जाता होगा ना, घूमता हुआ नहीं, आकर्षण तो इसलिए बढ़ गया कि वो उसकी दूरी कुछ कम हो जाती है, वो कौन उसका उस तरफ, हाँ उसका विशेष स्थिति विशेष। तो वाले नश्यामन उत्वा चंद्रमा सेवितव्यो भवति वालम पर्व वृणोते तस्मिन अन्वती, सिनी वाली एक शब्द है पर तोड़ करके व्याख्या कर रहे हैं, सिनी माने अन्न और वाली मानी पर्व, ये जोड़ना तो इनके लिए बाएं हाथ का काम है, इसमें कोई जोड़ने में कोई दिक्कत थोड़ी है, सीनी और वाली पास पास रख दिया। तो अर्थ तो सीनी वाली का अर्थ कर दिया ना कि अन्न वाला पर्व, अन्न वाला पर्व जिसमें अन्नों की अभी दी जाती है, विशेष रूप से देते हैं ना पूर्णिमा से, सिनी चासो वाली कर्मधारय समास है, अन्न वाली पर्व वाली, जो अच्छे अन्न वाली है और अच्छे पर्व वाली है उसको सिनी वाली कहते हैं। होली में पूर्णिमा होती है गेहूं और इसके चने और जो कि उसमें बाली डालते हैं, आहुति देते हैं, बालियां ही डालते हैं, बाली तो ये अमावस्या को भी आपकी बात होगी ना पुष्ट। इसमें ये लिखा है कि अमावस्या में जो चंद्रमा है वो सूक्ष्म बाल की तरह सूक्ष्म होने से सेवितव्य होता है। बाल की तरह सूक्ष्म होने से चंद्रमा सेवितव्य होता है। पर्व के समान वपन केस वपन वो हम मुंडन तो करवाते होंगे। सिन पाप को भी बोलते हैं ये लोग अंग्रेज। सिन बोलते हैं पाप को सिन बोलते हैं। हाँ सिन वाली है सिनी वाली है। किस पर ये दिया है आपका जो है स्तुक शब्देन स्तुति रुच्यते। अच्छे तो प्रथुष्ट के पर आ गए। सिनी वाली मध्यम स्थाने देवपत्नी पूर्वामावासी अधिदेवते वा प्रथुष्ट के। आपने पता नहीं कहां से पढ़ दिया ये। हाँ अच्छा ऊपर तो पिछले अनुच्छेद में देखिए 520 पृष्ठ पर 520 सिनाति बदनाति विनश्यंतम धारयति। ये जो अन्न होता है नष्ट होते हुए को बांध कर धारण करता है पकड़ के रखता है। वालम पर्व अमावास्याख्यम वो प्रचेता जी एक बड़ी बार बार वो एक बात को कहते हैं कि धर्म शब्द में और ये धारायती जो भी आता है ना उसका अर्थ होता है पकड़ के रखना। उसमें धृति क्षमा दमोस्तेम और ये जो धी धृति स्मृति विभ्रंश है वहां पर भी जो धृति शब्द है ना वो धृति मानी पकड़ के रखना। एक तो होता है धारण करना तो धारण करने से उतना स्पष्ट नहीं होता था माने मेरे को भी नहीं होता था। उन्होंने अभी अभी कोई 15-20 दिन पहले इस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि धृति मानी पकड़ के रखना जो हमें पकड़ के रखती है इधर उधर हिलने नहीं देती वो धृति है। जैसे कि हस्ते धृत्वा गच्छति हाथ में पकड़ करके कोई पात्र आदि को ले जा रहा है। हस्ते धृत्वा गच्छति पृथु केश स्तुकत्वादुपमानाद्वा कथम उपमानम बालैस तद्वती वालिनी सिनीचासो वालिनी सिनी वाली देवपत्नी अन्नेन अविरलक्षणे अन्नवती वालिनी तस्याम केश समश्रु वपन श्रुते। उसमें जो है केश समश्रु काटे जाते होंगे इसलिए ये वालिनी कह दिया। तो श्रीवाली प्रथुष्टु के या देवा नाम असि स्वसा जो देवताओं की स्वसा है। श्रीवाली प्रथुष्टु के विशाल जघन या विशाल केश पाश वाली स्तुक स्तुक स्थायते संघाता पृथुकेशा मूल में ही दिया है संघाता पृथुकेश स्तुके प्रथुष्टु के वा या तुम देवा नाम असी स्वसा स्वसा तु सुअसा देवों की भगिनी है तू। सिनी वाली हे देवपत्नी प्रथुष्टु के ये उसका विशेषण है या देवा नाम स्वसा आहुतम हव्यम मर्यादा से अर्थात विधिपूर्वक हवन की गई हव्यम जुसस्व आहुतम हव्यम जुसस्व हे देवी न प्रजा दिदिड्ढी हमको प्रजा दे संतान दे। तो यहाँ सिनी वाली प्रथुष्टु के या देवा नाम असी स्वसा देवताओं की स्वसा बताया है इसको प्रथुष्टु के को जुसस्व हव्यम आहुतम आहुतम हव्यम जुसस्व प्रजाम देवी दिदिढ़ हमको प्रजा दीजिए, तो प्रथुष्ट के अमावस्या हुई और अमावस्या के माध्यम से देव पत्नी को भी प्रथुष्ट के कह दिया। तो स्तुकः इसमें जो स्तुके में जो स्तुक शब्द है ना वो स्तेई संघाते धातु से स्तेष्टई शब्द संघाते धातु से बनाया पृथु केश स्तुके प्रथुष्टुके।